Na i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Trwa dochodzenie po katastrofie autobusu pod Wejherowem. Zginęły w niej 3 osoby. Koalicja Obywatelska złoży do Sądu Najwyższego protest wyborczy. Ma na to czas do jutra do północy. W serwisie też najnowsze dane o epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Kilka godzin trwała akcja ratunkowa po tragicznym wypadku koło Wejherowa na Pomorzu. Zakończyła się wieczorem. Przed 15 autobus zderzył się z samochodem, po czym dwukrotnie uderzył w drzewo. 3 osoby zginęły, a 6 zostało poważnie rannych. Kilkunastu lżej poszkodowanym pomocy na miejscu udzielali ratownicy. Autokarem jechało 31 pracowników firmy Graal, która zajmuje się przetwórstwem rybnym. To oni byli wśród poszkodowanych. Kierowca samochodu osobowego odniósł niewielkie obrażenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj kierowcy byli trzeźwi, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, inspektor Krzysztof Kozelan. Komendant wojewódzki Policji w Gdańsku powołał specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, która zbada okoliczności tego wypadku, wspólnie oczywiście z prokuratorem. Firma Graal poinformowała, że zapewni wszelką pomoc pracownikom poszkodowanym w wypadku. Protest wyborczy złoży do Sądu Najwyższego Koalicja Obywatelska, zapowiedział szef sztabu kandydata KO na prezydenta Cezary Tomczyk. Z całej Polski płyną do nas sygnały. Sygnały o tym, że w wielu miejscach ludzie zostali odesłani z kwitkiem z komisji wyborczych, że w wielu miejscach na kartach nie było pieczęci, że w wielu miejscach ludzie nie mogli dopisać się nie tylko do spisu wyborców, ale raczej do specjalnego formularza i zagłosować poza granicami swojego miasta. Ale największy problem jest za granicą. Tam kilkaset tysięcy ludzi nie mogło zagłosować. Do głosowania poza granicami kraju zgłosiło się 500 000 osób. Dodatkowe prawie 5 000 głosowało na podstawie zaświadczeń. Do Polaków trafiło 480 tysięcy pakietów wyborczych. Z tego prawie 400 tysięcy, czyli ponad 80%, wróciło do konsulatów, poinformował minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz odniósł się też do pytań, co stało się z pakietami wyborczymi, które nie wróciły do rąk dyplomatów. Minister powiedział, że część osób nie zdecydowała się wziąć udziału w drugiej turze. Teraz mówienie, że to są zmarnowane głosy, że one powinny być na Trzaskowskiego, bo tak czytam, 4500 głosów się zmarnowało, to jest, według mnie, to jest bardzo nieuzasadnione, naciągane tłumaczenie. Jest też druga grupa, jest to sezon urlopowy. Osoby są na urlopach i one nie były zainteresowane w odbiorze tych głosów. Innym powodem miały być opóźnienia operatorów pocztowych w poszczególnych krajach. Protesty wyborcze można wnosić do Sądu Najwyższego w ciągu 3 dni od podania oficjalnych wyników wyborów prezydenckich przez PKW. Termin ten upływa w czwartek o północy. Mija 610 lat od bitwy pod Grunwaldem. O 11 na polach Grunwaldu spotkają się prezydenci Polski i Litwy, by uczcić rocznicę wspólnego zwycięstwa nad wojskami państwa krzyżackiego. W obchodach wezmą też udział premierzy obu krajów. Wczoraj Mateusz Morawiecki i Saulius Skvernelis rozmawiali o relacjach polsko-litewskich i wspólnych projektach, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Mamy takie ważne projekty infrastrukturalne, między innymi chociażby Via Carpatia czy Rail Baltica, projekty infrastrukturalne, które mają połączyć nas gospodarczo. Rozmowy szefów rządów dotyczyły też polityki europejskiej, między innymi sprawy budżetu oraz funduszu odbudowy, które będą omawiane na piątkowo-sobotnim szczycie w Brukseli. 267 nowych zakażeń i 12 zgonów to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W sumie od 4 marca zakaziło się 38,5 tysiąca osób, zmarło ponad 1500 chorych na COVID-19, wyzdrowiało blisko 28 tysięcy. Najwięcej infekcji koronawirusowych wykryto wczoraj na Śląsku, gdzie odnotowano 72 nowe przypadki. 52 zakażenia potwierdzono w Wielkopolsce, 44 osoby zachorowały w Małopolsce, a 28 na Mazowszu. Minionej doby zmarło 12 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 60 do 94 lat. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest ponad 1,5 tysiąca pacjentów, w tym 74 chorych jest pod respiratorami. Kwarantanną objęto prawie 87 tysięcy osób, a nadzorem sanitarnym ponad 9 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 574 tysiące ofiar śmiertelnych oraz ponad 13 milionów zakażeń. Tak wygląda sytuacja koronawirusa na świecie. Od 24 lipca w angielskich sklepach zasłanianie twarzy będzie obowiązkowe, poinformował w Izbie Gmin minister zdrowia Matt Hancock. Śmiertelność wśród pracowników sklepów jest wyższa niż średnia w całym społeczeństwie. Dla mężczyzn 75%, dla kobiet o 60%. Odmrażając handel, musimy więc dbać o ich bezpieczeństwo. Są też dane wskazujące, że obowiązek zasłaniania twarzy dodaje ludziom pewności i zachęca do robienia zakupów. Takie reguły obowiązują już w Szkocji, a w Walii wejdą w życie za 2 tygodnie. Słynny brytyjski artysta street artowy Banksy pokazał nowe dzieło, w którym ponownie odnosi się do epidemii. Tym razem zachęca w nim do zakrywania twarzy w komunikacji miejskiej. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo za nami przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w grupie spadkowej. Choć od dłuższego czasu wiadomo, kto spadnie z ligi, czyli Arka, Korona i ŁKS, kibice oglądali atrakcyjne mecze. W sumie padło aż 16 goli. Arka Gdynia przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2, Wisła Płock była lepsza od Korony Kielce, było 3-1, ŁKS Łódź wygrał z Rakowem Częstochowa 3-2, a Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Kraków 3-1. To oznacza, że Wisła zakończy ten sezon na 13 miejscu, mówi trener Białej Gwiazdy Artur Skowronek. Gratulacje dla przeciwnika, który zagrał bardzo dobry mecz. My w żaden sposób nie mogliśmy się dopasować do tego poziomu wysokiego Zagłębia. Zagraliśmy słaby mecz i zasłużone zwycięstwo przeciwnika. Przeciwnik się rozkręcał. Z minuty na minutę u nas było odwrotnie. Bardzo słaby mecz i zdajemy sobie z tego sprawę. Chcemy zrobić wszystko, żeby dobrze zregenerować się na mecz z Arką i bardzo mocno podziękować naszym kibicom, którzy są bardzo dużą częścią tego celu, który zrealizowaliśmy, czyli utrzymaliśmy Wisłę w Ekstraklasie. A ten ostatni mecz już w sobotę. Dziś rozegrana zostanie przedostatnia kolejka w grupie mistrzowskiej, ale niektóre kluby myślą już o przyszłym sezonie. Lech Poznań pozyskał szwedzkiego napastnika Mikaela Iszaka. Piłkarz najprawdopodobniej zastąpi Krystiana Gytkiera, któremu w lipcu kończy się kontrakt. I na koniec tej futbolowej części Serie A, Atalanta Bergamo rozbiła Brescie 6-2 i awansowała na drugie miejsce w tabeli Ligi Włoskiej. Teraz tenis. Rozstawiony z jedynką Hubert Hurkacz wygrał z Jaszą Szajrychem 6-4-7-6 i awansował do drugiej rundy Mistrzostw Polski. Tegoroczny turniej odbywa się w Bytomiu. I na koniec żużel, bo na dziś zaplanowano kolejną rundę indywidualnych Mistrzostw Europy, ale impreza się nie odbędzie. Wszystko przez koronawirusa, który został wykryty u osoby przebywającej w parku maszyn podczas meczu Rowu Rybnik z Unią Leszno. W stawce dzisiejszych zawodów znajdowali się kierowcy, którzy muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych za godzinę, ale też między innymi informacje zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północy, a także na krańcach południowych i wschodnich, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oczywiście. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju, a także w Tatrach burze, prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet 25 mm. Temperatura od 19 stopni w Zakopanem, 22 w Szczecinie, 23 w Przemyślu i Suwałkach, 24 stopnie w Rzeszowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Koszalinie, 25 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 26 we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Gorzowie, do 27 w Opolu, w Toruniu i w Bydgoszczy, a w Trójkowym Ogródku piękne słońce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, to poranne wydanie naszej audycji 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie gangu Olsena. Kiedyś w filmach z gangiem Olsena było Klawo Jak, a teraz jest Klawo jak jest redaktor Jaszlar na antenie. Bardzo panu dziękujemy. Ranek, małpa.polskieradio.pl, 71335. Jesteśmy w trójkowym ogródku teraz, no bo gość przyszedł. Dawno pana nie było z nami, panie doktor. Dzień dobry, ale żebyśmy się tutaj spotkali tak przez przypadek? Ja szłąc zaszliśmy i proszę bardzo, i no jest. Jest. Proszę sobie do słońca troszkę zażyć kąpieli słonecznej. Ja sobie tak zażywam na plecy. Na plecy? Tak. A to może ja też sobie plecki pogrzeję. O, teraz jest chwilę. Tak milutko. Do namiotu bym nie wchodził, bo tam komary są, wie pan? No ja się nie dziwię, bo one siedzą zawsze pod namiotem. Tak? Mhm. Zawsze? No dobrze. One słońce nie lubią. Mam dla pana pytanie, ale to za chwilę. Dobrze. Najpierw fiolka. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Tu i tam różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić, kto wie jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś, lubię nocą włóczyć się. Spacer ma swój styl, płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak, jak ćma padam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Napić to piję, a kiedy sen na pole leżę, świętem radości jest życie, ja przedle grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić to piję, a kiedy sen na pole leżę, świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć to grzeszę. naprawdę mówi pan, że nie? Że tutaj na słońcu to nie gryzą, a tam, tam... Nie, nie, jak pan zauważy, to komary zwykle atakują albo w cieniu, w jakichś zaroślach, albo pod wieczór, jak już słoneczko jest rzeczywiście nisko. Bardzo rzadko, to już musi być wyjątkowo zdesperowany, głodny, taki wampir, taki komarowampir, który zaatakuje w środku wampirzyca, w środku dnia w pełnym słońcu. To się rzadko zdarza. Nie lubią słońca. Jak, nie, nie. Więc jak tu stoimy, to, to on, to jest cień piękny pod namioty, one sobie tam siedzą. No jeszcze nie wiedzą, że za chwilę tam też będzie słońce. Nie wiem, gdzie wtedy pójdą, no ale to nie moja sprawa. Dobrze, panie doktorze, plecki zagrzane. To tak, odwracamy tak, się? Tak. Dobrze, to odwracamy się. Tak bokiem prawym. A nie, dobrze, teraz boczki grzejmy. No to za chwilę będzie pytanie najważniejsze. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek w Trójkowym Ogródku. Dzień dobry. Grzejemy sobie boczki, ale też odpowiadamy na pytania. Dziś pytanie od pana Patrycjusza. Kilka dni temu opowiadał pan o sztucznych i prawdziwych diamentach. Pamięta pan? To prawda. Tak, całkiem niedawno było. No i pan Patrycjusz pisze tak, mówi się, że są najtwardsze we wszechświecie. Czy to prawda, że diamenty najtwardsze, nie ma nic twardszego? Byłbym ostrożny z tym wszechświatem, ograniczmy się do Ziemi i na Ziemi rzeczywiście tak jest. To znaczy są materiały, które są twardsze od diamentów, ale to są materiały syntetyczne. Czyli możemy powiedzieć, że z tych, które dała nam natura, z tych, które powstały materiałów, minerałów, które powstały bez naszego udziału, to rzeczywiście diamenty są najtwardsze. I jest taka skala twardości, ona się nazywa skalą Mosza. Maksymalnie można zdobyć 10. Chociaż dla ludzi ona nie obowiązuje. Twardość człowieka się chyba mierzy w jakichś innych jednostkach. Jak mówią, twardym trzeba być. Tak, więc właśnie. I diamenty mają 10. Mhm. I to jest niesamowite, bo musimy pamiętać, że diamenty są z węgla. No tak. I tutaj już wchodzimy w takie trochę nieporozumienie. Bo w języku polskim węgiel pierwiastek i węgiel, skała osadowa, to jest to samo słowo. Po angielsku na przykład nie. Jest carbon i jest coal. I stąd się bierze mnóstwo nieporozumień, bo na hasło coś jest z węgla, od razu nam się kojarzy. Jest czarne, brudzi, no i jest kruche, no bo przecież kopci. Węgiel kopci. No i diamenty też kopcą. Ale to za chwilę. No i przede wszystkim jest kruche. I taką ogromną różnicę i bardzo fajnie tą analogię można zobaczyć, ten problem zobaczyć, porównując dwie rzeczy wykonane w 100% z węgla, czyli grafit i diament. I jedno i drugie jest w 100% z węgla. Ale nie jest kwestią tego, z czego to jest, tylko jak to jest. Bo w diamencie atomy węgla są inaczej z sobą połączone niż w graficie. W graficie one są połączone takim mocnym wiązaniem kowalencyjnym na płasko, tak warstwowo. Tak warstwowo. A pomiędzy warstwami to jest tak, jakbyśmy ułożyli sobie kartka na kartce. Mhm. I sama kartka jest w miarę mocna, ale pomiędzy kartkami jest inny rodzaj wiązania. Ono się nazywa wiązaniem van der Waalsa. Bardzo takim, to jest taki bardzo słaby rodzaj oddziaływania. Więc jak bierzemy ołówek i rysujemy sobie, czy tak przesuwamy grafitem po kartce, to te kolejne warstewki się odklejają i zostają sobie na kartce. Mhm. W diamencie to mocne wiązanie kowalencyjne, ono jest przestrzenne. Czyli ono wiąże nie tylko w jednej płaszczyźnie, ale we wszystkich płaszczyznach. W efekcie diament jest rzeczywiście bardzo twardy. Mówi się, że jest wieczny. To jest trochę hasło PR-owe, bo nie jest wieczny, ale rzeczywiście zniszczenie diamentu, czy przez rozkruszenie, czy przez spalenie, bo diament można spalić. To nie jest prosta rzecz. Musi być bardzo, diament nawet można stopić, ale musi być bardzo wysoka temperatura i zresztą w ten sposób udowodniono, że diament jest z węgla, po prostu go spalając. Słuchaczka po tamtej wcześniejszej rozmowie zadzwoniła i mówiła, że najprościej odróżnić diament ten prawdziwy od sztucznego, to wrzucić go do ognia, jak się spali, to mieliśmy prawdziwy. Nie do końca tak jest, bo ten sztuczny też się spali. W zasadzie nie sztuczny, tylko syntetyczny. On też jest z węgla. Tylko tamten proces krystalizacji, czyli układania się, on przebiegał dużo, dużo szybciej, stąd te niedoskonałości, o których mówiliśmy ostatnio. Natomiast on też jest z węgla, więc obawiam się, szanowna pani, jeśli ma pani dwa pierścionki, chce pani sprawdzić, który jest z czego, to obydwa się spalą. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Odwracamy się, drugi boczek ogrzewamy. Tak, tak, tak. A wtedy będziemy tyłem do siebie. No ale ja i tak już muszę biec, wie pan? Okej, no dobra, to ja tu zostaję. To do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Bez dwóch zdań ma pan lepszą kondycję. Chodzi o te biegi? No tak, no to wie pan. Pan mi powiedział, musimy się śpieszyć. No to jak śpieszyć? No to gazu. Do gazu, oczywiście. To nie w sprawie diamentów. Diamenty nie są wieczne. Biuro jest wieczne. I czasem dni są wieczne. Wieczne. Jakoś tak. No jakoś tak, rzeczywiście. Jest. Chińskie szczególnie. Są takie dni, które ciągną się, proszę pana, jak makaron. No tak. Zdążyliśmy dobiec do Sokrutka trójkowego. Jesteśmy w środku. Słuchacz też ma jeszcze jedno pytanie do pana. Doktor Rożek powiedział o tym, że diamenty kopcą. Moje pytanie, czy doktor Rożek pali diamentami w piecu? Trochę nie. Pana nie podejrzewam. Nie, doktor Rożek ma piec gazowy. O. Przepraszam, to takie mało romantyczne jest, ale po prostu... No dobrze. 227@radiopl. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Spokojnie oddychamy. To tak. O, właśnie, było pytanie, czy pan pali i proszę, utwór będzie teraz, chłopcy, Lipali.

Ponad 5 kg substancji psychotropowej wykryli w przesyłce kurierskiej mazowieccy pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. W jednym z magazynów do kontroli wytypowano paczkę z Holandii. Według deklaracji miał być w niej sprzęt sportowy. Pies dolar jednak wyczuł narkotyki. Analizy potwierdziły, że jest to środek psychotropowy o symbolu 4CMC sprzedawany jako dopalacz. Z zatrzymanego towaru można byłoby wyprodukować około 50 tysięcy sztuk narkotyku. Osocze krwi ozdrowieńców pomaga chorym. Takie są wstępne wyniki pierwszego na świecie badania klinicznego prowadzonego na europejskiej populacji przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Osocze podano 25 pacjentom. Jak mówi dr Jarosław Dybko, u 65% z nich po kilkunastu dniach nastąpiła wyraźna poprawa i można ich było wypisać do domów. Byli chorzy, którzy wymagali hospitalizacji, czy ich stan był na tyle poważny. Jeżeli 16 z 25 można było spokojnie wypisać, czyli osocze w tylu przypadkach ewidentnie przyniosło poprawę. Większość przypadków to były jednorazowe podania, zgodnie z założeniami projektu. Natomiast w kilku przypadkach podano osocze dwukrotnie i ta odpowiedź też była dobra. Ostateczne wnioski z programu będą znane pod koniec przyszłego roku. 1300 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych koronawirusem może wynosić nawet 10 milionów. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane dotyczące cen towarów i usług w czerwcu. Według wstępnego szacunku inflacja w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku wyniosła 3,3% wobec 2,9% w maju. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że wzrosty cen dotyczą głównie towarów poza paliwami i żywnością. A więc jednak przedsiębiorcy nie obawiają się w pierwszej chwili po kryzysie podnosić swoich cen towarów i usług, licząc na to, że część przynajmniej zysków odrobią straconych w trakcie pandemii. Paweł Cymcyk, mówiąc o inflacji, zwrócił uwagę na dwie kwestie. Na pewno można powiedzieć dwie rzeczy o inflacji, że szczyt inflacji w 2020 roku mieliśmy w styczniu, kiedy inflacja sięgała ponad 4,5% i że druga połowa roku będzie z inflacją wyższą niż byśmy oczekiwali, czyli zapewne w okolicach 2,5-3%. To jest znaczy trochę powyżej celu Narodowego Banku Polskiego. Dane GUS-u poznamy o 10. Szukanie nowych rynków, automatyzacja i reorganizacja działalności. Tak polskie firmy radzą sobie ze zmianami wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Wynika z badania przeprowadzonego przez Business Center Club. Wnioski z badania opisuje Rzeczpospolita. Wynika z niego, że polskie firmy całkiem dobrze poradziły sobie z początkiem kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Aż 47% badanych odpowiedziało, że skupiło się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla swoich towarów i usług. Więcej niż co trzeci przedsiębiorca postawił na automatyzację procesów w firmie oraz reorganizację. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,21 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski o 1 zł więcej, bo 4,95 zł. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północy, a także na krańcach południowych i wschodnich, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju, a także w Tatrach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni, to na Pomorzu Zachodnim i na krańcach południowo-wschodnich, do 27 na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski, chłodniej miejscami nad morzem i w Dolinach Karpackich od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Amika No Frost 1,80 m, klasa A++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 raty 0%, RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Wiem, że małe zaskoczenie, dziś Bruno Mars. Radzi sobie chłopak. Piotr Metz także. Zapraszamy Państwa na jutro na kolejne spotkanie. W tej chwili za 18 minut 8 i będzie troszkę poważniej, bo o muzyce poważnej. Zapraszamy do Trójki. Podczas pandemii wiele koncertów i wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności raczej się nie odbywa. Narodowe Centrum Kultury uruchomiło więc specjalny program dotacji Kultura w sieci, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawie 1200 artystów nagrało koncerty, kursy online, wydarzenia, które będą dostępne dla widzów i słuchaczy w internecie za darmo. O Mozarteum grupy Mozarta już Państwu opowiadaliśmy niedawno, a wśród innych projektów jest koncert nagrywany przez Gruppo di Tempera. To jest w ogóle sala prób orkiestry. O, jakie fajne! A mogę postukać? No to trzeba by podnieść. Aha, to nie w to mam. O. O. Słuchaj, Basiu, bo no nasi biją w tarabany. To jest właśnie to. A tu jest nasze miejsce pracy. A, ja się tu w orkiestrę wpasowałam. Nazywam się Tomasz Binkowski, jestem waltornistą zespołu Gruppo di Tempera. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Kultura w sieci. Będziemy wykonywać sekstet Ludwika Thieu oraz kwintet Ludwika Beethovena. Adrian Janda grał na klarnecie. Będzie trochę jak na koncercie, ale nie zupełnie. Na pewno trochę jest różnicy, ponieważ publiczność powoduje dodatkowe emocje, które artysta na scenie zaczyna wytwarzać. Ja osobiście wolałbym, żeby tak nie wyglądały koncerty, jednak kontakt z publicznością, samo zobaczenie słuchacza na żywo, jego reakcje są dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego mam nadzieję, że jednak powrócimy do tradycji. Raz gram na flecie. Czego najbardziej muzyką brakowało w czasie tej pandemii? Kontaktu ze sobą wzajemnie, jeśli chodzi w ogóle o możliwość grania muzyki kameralnej, ale też kontaktu z publicznością, którego wciąż nam brak, bo mało komu dzisiaj dane jest granie koncertów na żywo. Ja Turka Sperek gram na fagocie. Nareszcie zaczynamy jakoś żyć. Nagle z takiego bardzo intensywnego trybu życia koncertowego, my dużo gramy, dosyć uczymy, nagle z dnia na dzień koniec. My lubimy ze sobą przebywać, lubimy się pokłócić na próbach, to tak fajnie. Uczycie się? Godzimy się, tak, oczywiście. Kłócimy się bardzo ostro czasami. Gram na fortepianie, nazywam się Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz. Dlaczego te utwory? Kwintet Beethovena z okazji roku beethovenowskiego, który mamy obecnie i który tak właśnie nam przechodzi troszeczkę mimochodem, ponieważ no nie możemy się zaprezentować w szerszej publiczności, więc zdecydowaliśmy się zagrać ten utwór. I drugi utwór, który bardzo lubimy, Twill, sextet B-dur. Nie ukrywam, że po takim dłuższym czasie też troszkę musiałam wrócić do formy. W czasach pandemii organizacyjnie to wszystko jest dużo trudniejsze. Chociażby zorganizowanie prób, bo potrzebujemy sali z fortepianem, różnego rodzaju zezwoleń. Jestem trochę takim lajkonikiem muzycznym i na co zwróciłam uwagę, to są nuty. Na iPadzie właśnie myślałam, że państwo mają takie na papierze. Cześć. A, no są jednak. Rozumiem. Sebastian Aleksandrowicz, oboista. Gdzie to będzie można zobaczyć, wysłuchać? Na naszym kanale YouTube'owym, ale nawiązujemy współpracę z TVP Kultura, która na dniach uruchamia taką platformę internetową, streamingową, a także na naszej stronie facebookowej, coś, co nam daje możliwość zaprezentowania tego ludziom, którzy nie mają na przykład dostępu przybycia na nasze koncerty, które załóżmy gramy w Warszawie. My nie wiemy, kto nas będzie słuchał. Internet jest globalny, więc może posłuchać każdy w każdym zakątku świata. To jest niesamowite, a z drugiej strony bardzo wymagające. Każdy może posłuchać, oczywiście polecamy państwu. Z grup Body Tempera rozmawiała Izabela Woźniak, lajkonik, jak się sama przyznała w tej sprawie. Polecamy, proszę poszukać Kultura w sieci. Całkiem sporo ciekawych rzeczy można znaleźć. Za 14 minut będzie 8, teraz utwór, no, na pewno klasyczny, choć w trochę innym wykonaniu. Przypominam, zestaw muzyczny dziś do 9 od Tomka Rządy. Za 10,5 minuty 8. Umawialiśmy się z Marcinem Pośpiechem i proszę bardzo, to jest ten moment na kolejny przegląd prasy. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze, a zaczynamy od stron krajowych Rzeczpospolitej. Tu tekst o bezbronnych posłach. Pytanie, czemu bezbronnych? Otóż okazuje się, że strony internetowe parlamentarzystów, delikatnie rzecz ujmując, nie są dostatecznie chronione, co z kolei sprawia, że z łatwością mogą zostać przejęte w celach dezinformacyjnych. To wnioski z raportu przygotowanego przez Polską Obywatelską Cyberobronę, która jest stowarzyszeniem skupiającym ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Jak się okazuje, na co piątej stronie polskiego posła możliwa jest zmiana treści, a 8% stron całkowicie można przejąć. Sprawa jest poważna, bo jak uczy historia, hakowanie stron ważnych osób w państwie jest elementem tzw. wojny hybrydowej. W 2008 roku prokremlowscy hakerzy podmienili część gruzińskich serwerów. Pamiętamy też atak rosyjskich hakerów na strony rządowe Estonii. Witaj także o, jak pisze gazeta, gorącej karierze szefa strażaków. Jak czytamy, gdyby komendant Państwowej Straży Pożarnej chciał awansować zgodnie z ustawą, potrzebowałby na to nie ponad 3 lat, lecz 19 lat. Gazeta o tę sprawę zapytała resort spraw wewnętrznych. W lakonicznej odpowiedzi czytamy, że nadbrygadier Andrzej Bartkowiak spełnia wszystkie wymagania do zajmowania stanowiska komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. To w Rzeczpospolitej. W gazecie Polskiej Codziennie rozmowa z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, który tak komentuje wyborcze rozstrzygnięcie. Wygraliśmy mimo walki na zasadzie jeden przeciwko wszystkim, przy niezwykle ostrej kampanii, często łamiącej wszelkie zasady. Działał potężny, wydaje się nam, także inspirowany z zewnątrz front medialny, a także front różnego rodzaju nadużyć. Polegał przede wszystkim na masowym niszczeniu banerów z wizerunkiem Andrzeja Dudy, a reakcja ze strony odpowiednich służb była bardzo słaba. Jednocześnie prezes PiS-u zaznacza, nie zrobimy niczego, co godziłoby w wolność mediów. A to pokłosie wracającego tematu i debaty o repolonizacji mediów. W gazecie wyborczej o sytuacji, a właściwie, jak pisze gazeta, o wojnie w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes Marian Banaś pozbawił uprawnień swojego zastępcę Tadeusza Dziubę. W tle pojawiają się bezprawne naciski na kontrolerów. Kontrolerzy NIK-u krytycznie ocenili działalność Beaty Kempy, odpowiedzialnej za zagraniczną pomoc humanitarną. Dziuba wezwał ich na dywanik. W odpowiedzi prezes NIK-u złożył w prokuraturze zawiadomienie o przekroczeniu przez Dziubę uprawnień. Zwrócił się też o odwołanie swojego zastępcy. To w Polsce, a co na świecie, warto odnotować. Kaukaz o krok od wielkiej wojny, donosi Rzeczpospolita. Od kilku dni grzmi artyleria na armeńsko-azerbejdżańskiej granicy. Giną nawet generałowie. Od niedzieli trwają ostre starcia na granicy w rejonie Tovuz. O przyczynach tego konfliktu więcej przeczytają Państwo w Rzeczpospolitej. A o wojnie, na szczęście, na razie jeszcze zimnej, także w dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa Hongkongu uwypukliła fakt, że na forach międzynarodowych rośnie polaryzacja między Chinami a światem zachodnim, czytamy. Tymczasem drugie z wschodzących supermocarstw, mianowicie Indie, wyrażają gotowość do konfrontacji z państwem środka. Wielkiej konfrontacji nie należy spodziewać się w zbliżających się wielkimi krokami wyborach prezydenckich na Białorusi. Władze represjonują najgroźniejszych potencjalnych konkurentów urzędującego prezydenta, czytamy. Wczoraj tamtejsza komisja wyborcza zdecydowała, kogo z nich zarejestrować w charakterze kandydatów. Główny kandydat opozycji, Wiktor Babaryka, nie został zarejestrowany. Decyzję o odmowie rejestracji poznał w areszcie, w którym przebywa za domniemane nadużycia finansowe. Łukaszenka wybrał sobie rywali, pisze dziennik Gazeta Prawna, a wybory prezydenckie, dodajmy, na Białorusi odbędą się 9 dnia sierpnia. I jeszcze coś z Gazety Wyborczej. Aż 30% zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem, jak się okazuje, pochodzi z ruchu drogowego, wyliczają naukowcy w najnowszym wydaniu tygodnika Nature Communication. Chodzi o ziarenka ścierane z opon, a także okładziny z klocków hamulcowych. Co roku z opon ściera się i zostaje w środowisku ponad 6 milionów ton mikroplastiku. W sumie co roku produkujemy prawie 400 milionów ton plastiku. Rocznie średnio wdychamy nawet 120 tysięcy ziarenek plastiku, szacują badacze. Nic tylko w Bieszczady odetchnąć świeżym powietrzem, bez plastiku. No, temat do przemyślenia na pewno. To Poranna Prasa i Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy, redaktorze. Dziękuję. Do usłyszenia. Za 6 minut będzie 8. A pan Hubert napisał, że grzałki bardzo dobrze, bardzo dobrze. Była armia, będzie jeszcze proletariat dzisiaj o poranku. Proletariat. Potrafię powiedzieć. A teraz jeszcze Róże Europy. Eksploduje moje serce.